Сабака ў хоры пасівеў, нікому ў вочы не глядзеў, ад спачування не шукаў. Помеў адметіну шакал, ды ўсё ж апалены таўром, ён вартаваў забраны дом, забраны двор, забраны сад, магілы продкаў ля прысад. Бо ўлезе брудная свіння, клады разрыя сярод дня, каб потым рохкаць і пішаць, а продкі вашыя маўчаць, ці ж можа мову адняло, і яе ў вас і не было. Ён вартаваў гаротны дом, ты ўжо не быў гаспадаром. Адно было, яго душа, нібы дзяржаўная мяжа, паміж чужынцамі ды ім, сабакам ды шаленствам злым, а свінні рохкалі вакол, лычамі разрывалі дол, ды крылі матамі князёў, што так глыбока пад зямлёй іх прахаваюць плывуны ад бога чорта сатаны. Ты дзе ж той бог, калі свіння нібы карыта сярод дня, труну цягае па кладах, ты топча капытамі прах. А ўночы прывіды плылі, яны былі, яны жылі, і ўночы жудасна хтось выў, а ледзь гарон сабакам